Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Dünya Mirası Adalar programından herkese selamlar. Ben Derya Tolgay, programcılardan biriyim. Diğer arkadaşlarım da Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Destekçimiz Urgan ailesine çok teşekkür ediyoruz. Teknik masada Feryal Kabil var. Kendisine de teşekkürler. Şimdi geçen hafta Dünya Mirası Adalar programında Büyükada İskelesi Sosyal Tesisi'nin bu olaylarıyla ilgili konuşmuş ve adaların kamusal mekan eksikliğinden bahsetmiştik. Sevgili Gündüz de bu çocuklarla, gençlerle daha fazla program yapmamız gerekiyor Derya diyordu. Birkaç program yaptık ama bugün işte söz şimdinin ve geleceğin potansiyel aktif yurttaşları dediğimiz adalı çocukların olsun istedik. Ve Heybeliada, Büyükada'da aldığım ses kayıtlarını sizlerle paylaşacak şimdi sevgili Feryal. Gelecek ile bugün arasındaki ana köprüyü kuracak yarının yetişkinleri ve yarının mirasını da kendilerinden sonraki kuşaklara aktaracak olan çocukları dinleyelim şimdi. İsmim Ece Defne, 12 yaşındayım ve Büyükada'da yaşıyorum. Ne istediğimi nasıl söyleyeyim? Bir adı hayal ediyorsun? Açıkçası yaşadığım yerden gayet memnunum ve adada yaşamak beni çok mutlu ediyor. Ama küçük bir yer olduğu için bence birkaç eksiği var. Neden? Sanat anlamında bence ben Barışçı Müzik Keman Kursu'na gidiyordum. Ve ondan önce de Adalar Kültür Derneği'nin düzenlediği bir tiyatro kursuna gidiyordum. Biz hep okulda çalışmıştık keman dersleri için. Okul bittikten sonra sınıflarda çalışmıştık ve tiyatroyu da çok küçük bir alanda çalışmıştık. Sergilemek için de okulun konferans salonunu kullanmıştık. Bence böyle şeylere çalışmak için uygun bir mekan yok. Sergilemek için de çalışmak için de uygun bir mekan yok. Onun haricinde bence akülü araçlar da yani tabii ki insanların ihtiyacı var ama akülü araçlar bence çok hızlı. Ve benim annem bundan benim için çok endişeleniyor. Bunun için benden yani ben dışarıdayken çok endişeleniyor. Bisiklet sürerken, yürürken. Başına bir şey gelmesin. Evet, çünkü çok hızlılar gerçekten. Çok haklısın. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben adada bitki serası olmasını isterdim. Sonra minik bir tane laboratuvar olsa da iyi olur. Doğanın korunmasını isterdim. Öyle. Peki ismini ve yaşını söyler misin? Cemal Yunus Bora, 8 yaş. Burada ilkokula gidiyorsun. Evet. Yiyerek mi gidiyorsun? Evet. Mutlu musun? Evet. Tamam. Peki canım sen? Adım Mehmet Emre Köse, 9 yaşındayım. Adada yani adada okula gidiyorum. Adada küçük bir şey olsa, dönme dolap olsa yani iyi olur. Bir de şu elektrikli akülü araçlarından bir tanesinin özel olarak okul servisi olmasını ve bir küçük bir laboratuvar, hatta büyük bir laboratuvar. Ve yani doğanın korunmasını ve orman yangınlarına karşı zaten artı önlem alındı da daha çok alınmasını istiyorum. Senin ismin ve yaşın? Lizgar, 7 yaşındayım. Ben doğanın korunmasını isterdim ve kocaman bir doktor olmak isterdim. Doktor olmak istiyor. Adada yaşamak istiyor musun? Mutlu musun? Sesin duyulması lazım. Evet. Peki. Sen de canım. İsmin yaşın? Doğranan Tuzunyurt, 8 yaşındayım. Yani ben şey isterim yani mutlu, huzurlu deneylerin yapıldığı güzel bir dünya. adada özellikle görmek istediğin, olmasını istediğin bir şey var mı? Evet, yani balıklar, onları görmek istiyorum. Çok, yani bir sürü balık çeşidi var, hepsini merak ediyorum. Evet. Oh. Yani denizlerle ilgili bir isteğim var galiba. Denizlerin evet. korunmasını mı istiyorsun? Evet. Peki. Senin ismin ne? Muhammed Demir Dolunay. 9 yaşında diyebilirim. Adada en çok büyük bir laboratuvarın olmasını isterdim. Luna Park'ın olmasını isterdim. Başka doğru düzgün bir de park olmasını isterdim. Yani bir de trambolin olmasını isterdim. Tamam mıyız? İstekler bunlar diyorsun. Peki. Merhaba. Senin ismini öğrenebilir miyim? Ayşe Şirin Bakacan. Kaç yaşındasın Ayşe'cim? 6 yaşındayım. Okuldan çıktın değil mi şu anda? Evet. Evet. Neler görmek istersin adada? Yani pek bilmiyorum. Henüz karar veremedim diyorsun. Eksikliğini duyduğun bir şey var mı burada? Yani ben daha çok böyle çimenli bir yer, çiçekli olan falan öyle şeyleri seviyorum. Güneşin doğmasını seyretmeyi seviyorum falan. Onları eksik görüyorum. Daha da çok olsun diyorsun. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Evet canım. Hadi orada. Seni de tanıyorum. Yollara bir hızlı tren yapılmasını istiyorum. Ama sen ismini söylemedin. Ahmet. Evet. Yollara bir hızlı tren. Peki. Bu sen kadar. Sen de söyle tatlı. Peki. Adım Elif. Yollara hızlı tren yapılmasını istiyorum. Oyun parkı açılmasını istiyorum. Resim kursu açılmasını istiyorum. Merhaba, ben Derin. Yaşım 11. Ben adada böyle çocukların oyun alanı için böyle daha güzel yerler, böyle ya da böyle okullarda işte daha böyle eğlenceli yerler. Mesela bizim okulumuz çok küçük. Hiç böyle daha rahat, böyle daha büyük bahçeler isterdim okullarda. Böyle okullarda işte kapalı spor salonu isterdim. Yağmur yağdığında beden eğitimi derslerinde rahat oynayabilmek için kapalı bir bahçe gibi bir yer de isteyebilirim. Kış bahçesi gibi bir yer. Başka böyle çocukların böyle daha rahat oynayabileceği her yerde çimenler olsun isterdim. Sen canım, ismini ne? Ben Duru. Soyadım Kavataş. Yaşım 11. Heybeliada'da oturuyorum. Heybeliada'da daha oyun alanlarının geniş olmasını isterdim. Bir tane park var ama o çok küçükler için. Böyle bir tane de böyle Luna Park olmasını isterdim. Ben Ali Çınar Bora. 10 yaşındayım. Heybeliada'da yaşıyorum. Ve adayı genel olarak seçiyorum. Seviyorum. Başka bir sürü yere göre şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de böyle en fazla böyle çok kusursuz da değil. Böyle mesela orman alanları falan olması, çok fazla araba olmaması tabii iyi ama böyle hiçbiri bence maksimumda değil. Birazcık daha ormanlık alanlar aslında bence yeterli ama yalnızsa iyi değil mi? Evet. Ama asıl bir de kalabalık biraz sorun oluyor. Yazın turistler geldiğinde sanki adada değilmiş de şehrin sakin bir yerindeymiş gibi oluyor. Diğer merkez kısma göre. O yüzden birazcık daha turistler konusunda bir düzenleme olsa, çok fazla herkes bir yerde toplanmasa falan daha iyi olur bence. Böyle çok kalabalık olduğunda o kadar şey olmuyor. Bir de orman mesela büyükse bile tüm ormanı doldurdukları zaman şey olmuyor. Ben daha önce öyle hiç öyle bir şey görmedim ama yine yani yeri azalttıklarını gördüm. Çok kişi olunca diğer şeyler de kişi sayısının yanında az kalıyor. Çok kişinin olması o yüzden bence pek iyi değil. Adım Piraye ve 5 yaşındayım ve gökyüzünde hep gökkuşağı olmasını isterim. Başka bir şey yok. Benim adım Roxen, yaşım 7 ve ben Büyükada'da parkların temiz olmasını, atların gitmemesini ve iskelenin üstündeki alana herkesin katılabileceği bir etkinlikleri yapılmasını istiyorum. Benim adım Asmin, yaşım 7. Ben adada küçük bir havuz olmasını isterim. Bir de parkların her zaman çok temiz olmasını ve yerlere çöp atılmamasını ve ormanların da çok temiz olmasını isterim. Yüzmek için mi istiyorsun havuzu? Ama derin denize olsun. Denize giremiyorsun galiba. Peki canım sen? Benim adım İda, yaşım 9. Ben burada çöplerin her zaman temizlenmesini ve denizdeki yosunların da çok da fazla olmamasını istiyorum. O iş galiba bize düşüyor değil mi? Hı-hı. İyi bakarsak, çöpümüzü atmazsak denize, değil mi? Kıyılarımızı doldurmazsak. Peki siz hangi okula gidiyorsunuz? Hepiniz aynı okulda mısınız? Evet. Şehit Murat. Ben de Şehit Murat. Evet. Ben de bunu Açık Radyo için sizden güzel seslerinizi, isteklerinizi aldım. Onlar adına çok teşekkür ediyorum. Sen de konuşmak istiyorsun. Benim ismim Havin Göksu. En çok istediğim şey Büyükada'da çoğunlukla buranın temiz tutulması, buradaki ağaçların daha çok olması ve motorların keşke yasaklanmamasını isterdim. Benim adım Meryem, ben 7 yaşındayım. Doğanın temiz tutulmasını, karın bol yağmasını, denize çöpü atılmamasını, doğayı temiz korumamızı ve deprem olmamasını istiyorum. Merhaba. Benim adım Sevim, soyadım Varlı. 23 yaşındayım, doğma büyüme Büyükadalıyım. Buradan bir Büyükadalı genç olarak seslenmek istiyorum. Belli birkaç fikrim var. Kendim de hem adada doğmuş biri, bir genç olarak, hem de aynı şekilde üniversitede turizm okumuş biri olarak yorumlayacağım. Şöyle ki, bence ada içerisinde yaşadığımız belli sorunlarla alakalı öncelikle konuyu açmak istiyorum ki en büyük eksiğimiz aktivitesizlik. Bu da bizi bir tık üzüyor açıkçası. Çünkü elimizde herhangi bir kendimizi değerlendirebileceğimiz, kendimizi açıp kanıtlayabileceğimiz yeteneklerimiz olsun, onun dışında buluşabileceğimiz ortak alanlarımız olmaması kaynaklı bu konuyu bu şekilde açmak istiyorum. Yani aslında konunun temeline bakarsak istediğimiz asıl noktayı şu şekilde açıklayabilirim size. Minik bir alan dahi olsa bize yeterli olur diye düşünüyorum. Herkesin, biz derken? Ben, arkadaşlarım, özellikle kendi adıma konuşayım, şöyle olayım. Evet. Ben isterim ki bir alanımız olsun. Her gün olsun, hatta her gün gidip orada toplanabileceğimiz, ne bileyim, birbirimiz arasında sürekli birbirimize katabileceğimiz, sanat konusunda olsun, tarihi anlamda olsun, kültürel anlamda olsun sohbet edebileceğimiz, daha sakin ve sadece biz olabileceğimiz bir ortamı dileriz ki bence ben diliyorum. Onun dışında nasıl anlatsam, şöyle isterim, yani küçük bir kütüphanemiz olsa, ben mesela evimde okuduktan sonra onu paylaşabileceğim, insanlara verebileceğim bir ortam olsa, küçük bir kitaplığımız olsa mesela, bu tarz bir ortam isterim. Ya da benim almak istediğim bir kitabı başka bir arkadaşımda gördüğümde, o kitaplıkta yerleşmiş halde bulduğumda ondan alıp okumak isteyebileceğim bir alanım olsa, birbirimiz arasında paylaşım yapabileceğimiz, bilgi alışverişi yapabileceğimiz bir alanımız olsa herhalde ben çok çok daha mutlu olurum diye düşünüyorum. Sevim, kışın nasıl buluşabiliyorsun? Dost, arkadaşlar? Açıkçası, ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyoruz. Yapabileceğimiz bir alan var ama çok kısıtlı. Şöyle neresi? Ki ben çalışan biriyim mesela. Benim işim 9'da bitiyor. 9'da dışarı çıktığımda ölü bir sokağa çıkmış oluyorum. Çünkü burada hayat yazın aktif ama kışın maalesef ölü bir hayat var. biraz burayı küçük bir kasaba gibi görüyorum ben. Kasaba olmak evet, güzel kasabayız. Ama sonuçta her kasabanın bir buluşma yeri de mümkün. Kesinlikle. Yani biz en fazla ne yapardık? Biliyorsunuz adada küçük motorlarımız var, aküllerimiz var. Bunlarla en fazla yarım saat dışarıda turlayıp evlerine geri dönen insanlardık. Onun dışında yani buluşabileceğimiz noktalar, İskele taraflarında belli kafeler var. Oralarda oturuyoruz ama saat kısıtlamasından kaynaklı bununla da çok fazla vakit geçiremiyoruz. En fazla yarım saat, 45 dakika birbirimizi görüp mecburi bir şekilde evlerimize dağılıyoruz. Her seferinde de bayağı bir para harcıyorsunuz. Kesinlikle. O kafelerde oturmak biraz tabii ki, böyle yani, bir şey de gerektiriyor. Kesinlikle her gün bir para gideri olmak zorunda maalesef. Böyle bir olayımız da var. Bu da bizi çok üzüyor aslında. Giderimiz çok fazla oluyor. Ki yani onun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Birbirimizin ya evinde toplanabiliyoruz birimiz müsaitse, hı-hı, yoksa buluşmuyoruz, görüşmüyoruz. Bu şekilde işten peki, işe birbirimizi görüyoruz. Yani düşüncelerinizin, fikirlerinizin dinlendiğini düşünüyor musunuz? Sizi yani, dinleyen var mı? Açıkçası sanmıyorum. Çok fazla dinleyen, aslında biz buna çok dikkat etmedik. Çünkü hep aslında şöyle, çok fazla dikkate alınmadığımızı düşündüğümüzden belki daha önce hiç sesimizi çıkartmadık. Aslında hep kendi aramızda bir ses var. Bizden biri hep konuşuyor. Hı hı. Ben, o, bu, şu, biri hep konuşuyor ama bunu aslında pek kime söyleyebileceğimizi ya da bunu ne tarafa duyurmamız gerektiğini pek bilmiyorduk. Bu da hani bizim aslında başta çabalamamamızdan kaynaklı bir durum. Ama yani şu an için baktığınız zaman bir de çok fazla dost kaybı yaşıyorum mesela adada. Çünkü bir süre sonra benim yaş grubumda burada yapılabilecek hiçbir şey kalmadı. O zaman ben gidiyorum deyip haklısın, burayı terk eden çok fazla dostum var. Yani görüşemediğim, uzak mesafe dostluğu yaşadığım çok fazla arkadaşım oldu. Çünkü geçmişten beridir belli bir yaş aralığına geldiğinizde üniversite bitiyor. Ondan sonra ne olacak? İş imkanı çok az. Ne yapılabilir? Var aslında iş imkanı da var ama bu fırsat herkese sunulmuyor maalesef. Böyle bir durumumuz var. Şimdi Sevim, diğer yaptığım söyleşiler açıkçası 7 ile 12 yaş arasında. Onlar gayet güzel dile getirdiler. Fakat daha sonraki programlarda da senin yaş grubunla ilgili kişilerle bir düşüncelerini, fikirlerini almak, radyoda seslerini duyurmak isteriz. Ama ben bu süre içerisinde bağlantılar kurarken gördüm ki sesi duyulmayanların sesini duyurmaya gittiğinizde de seslerinin duyulmasını adeta istemiyorlar gibi. Böyle orada bir kapalılık da var. Burada öncelikle sana çok teşekkür ediyorum bu sohbeti bizimle gerçekleştirdiğin için. Belki daha sonrası için sen de bize destek olursun ve buradan bir kanal açarak onların da düşüncelerini, adayla ilgili hayallerini de, gelecek hayallerini de öğrenmek isterim. Senin gelecek hayallerin adayla ilgili nasıl? Çünkü sen bir de okuduğun bölümle ilgili UNESCO, evet, miras, onlarla da ilgilisin. Kesinlikle, yani bir turizm öğrencisi çıkışlıyım ve bu turizm öğrenciliğine aday olmadan önceki en büyük hedefim zaten parmağımı bir tık adaya kondurmaktı. Burayı nasıl değiştirebilirim? Buranın turizm tarihi mükemmel. Baktığımız zaman çok fazla geçmişte ünlülere, ne bileyim şairlerimize yer verdiğimiz alanlarımız var ama şimdi ne isimleri anılıyor, ne geziliyor, ne tozuluyor. İsterim ki bizim de UNESCO tarihine girmememiz için herhangi bir sebep görmüyorum ben. Ben bunu kendi üniversitemde, bunu dersimde de görmüş bir öğrenci olarak konuşayım sizlerle. Yani biz buraya kesinlikle girmeyi hak eden bir toplumuz. Yani baktığımız zaman bir yerli olarak söyleyeyim ki UNESCO tarihine girebilecek en güzel yerlerden biri adalar. Kesinlikle adalar. Onun dışında baktığımız zaman yapabileceğim ve hayalim olan en güzel şeylerden biri buranın turizm tarihi. Kesinlikle kimsenin haberi yok. Buraya gelen hiçbir günübirlikçi olsun, turistten... Turizm tarihi derken evet, geçmişten günümüze, geçmişten gelen günümüze. Kesinlikle. Sürecin... Evet. Aynen, ve yani adalar deyip sadece gezmelerini istemiyorum. İstiyorum ki... Katmanlarına iyisin, evet, istiyorsun. Evet, isterim ki burada da... Evet, burada bu yaşamış. Bu şairimiz de burada yaşamış. Bakın bu yönetmen de burada. Yani isterim ki adalı oldukları için de değil. Bence bu bir kültür meselesi, evet, ve isimlerinin anılması gerekiyor. Ve yani, evet, anılması için ne tür şeyler yapabiliriz? En ufak şekilde... Sanırım dış sesler de evet. bizi birazcık söyleşinin sonuna getirdiği bizi işaret ediyor. Peki o zaman istersen burada sonlandıralım. Var mı başka söylemek istedikçe? Yok, inşallah bir dahaki. Tamam, bir sonraki program. Tamam canım, çok teşekkürler. Rica ederim, çok teşekkür tamam. ederim. Hoşçakalın. Evet, herkese çok teşekkürler. Şimdi bir de etkinlik duyurumuz var. Biliyorsunuz yakın zamana kadar adada 1800 civarı at yaşıyordu. Adaların atları diyoruz ama insanlar kadar atların da adasıydı burası. Ve onların da yaşam hakkı vardı burada. Evet, sayıları böyle bir coğrafya için çok olabilir. Ama burada her şey zaten çok fazla değil mi? Yani hafta sonları 250 bili bulan insan sayısı az mı? Yani bu sürdürülebilir bir rakam falan değil. Gerçekçi olmak lazım. Bu atlardan 105 tanesi Ruam diye öldürüldü. Bu işi yapan Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ve sonra atları bu ölümcül karantinaya alan İstanbul Valiliği öldürülen atların raporlarını hiç açıklamadı. Gerçekten Ruam mıydılar bilemiyoruz. Ama kaçıp kurtulan bir atın sonra temiz çıkması yüzünden aklımızda epey soru işaretleri var. 700'den fazlası tarihte görülmemiş bir karantina sürecine tabi tutularak ahıra kapatıldığı için hareketsizlikten öldüler. 860 at ise 25'er 25'er tırlara doldurularak ada dışına Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Birçoğunun kaybolduğunu, tüccarlara peşkeş çekildiğini, elden ele satıldığını ve bazılarının da kötü şartlarda can verdiğini biliyoruz. Umarız bazıları sağ ve iyidirler. Bu adadan sürgün edilen 860 atın çip numaralarını Tarım Bakanlığı ve İBB de ısrarla açıklamadı mesela. Başlarına ne geldiğini öğrenemiyoruz. Ve adalı hayvan hakları savunucuları olarak sesimizi çok duyurmaya çalıştık ama duyuramadık. Bu bizim başarısızlığımız mı bilemiyorum ama ülkenin birçok yerinde hani böyle gümbür gümbür iyi işler yapmış hayvan hakları savunucuları da duymadı veya duymak istemedi. Bilmiyorum. Sonuç olarak adalarda İBB'nin satın aldığı 1179 attan kala kala 100 tanesi kaldı. Tüm bunlar olurken adalarda en iyi durumdaki ve İBB'ye satılmayan az sayıdaki atlar, bunlar Heybeliada ve Burgaz'da kaldılar. Bunlara ait son ahırlarda 2021 baharında yıkıldığından beri atlar evsiz. Adaların atları platformu ve adalar sahip çıktılar. Onlara bir çadır kurmak istediler. Yani kullanılmış bir çadır bezi dahi alamadık İBB'den. İşte Heybeliada'da böyle şu anda 5 at var. Evsiz de olsalar onlara adaların atları platformu ve adalılar sahip çıkıyorlar. Bu perşembede 21 Ekim perşembe saat 16'da Heybeliada'nın atlarıyla bir buluşma etkinliği olacak. Atlarla vakit geçirmek isteyen herkes Heybeliada'da Çam Limanı'na gelebilir. Bekliyorlar orada, bekliyoruz. Burada atları sevebilir, yanınıza hatta elma, havuç, işte böyle yeşillikler falan getirebilirsiniz. Onlara ikram edebilirsiniz. Ayrıca çocuklardan isteyenler de kontrollü bir şekilde ata binebilir. Böyle bir imkan da var ama kasklarını almayı unutmasınlar. Bisiklet kaskı mesela. Adaların atları sosyal medya hesaplarında bunların bilgisi var, ayrıntılı. Bakabilirsiniz. Bir de Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından da Perşembe günü saat 4'te canlı yayın da yapacağız bu konuyla ilgili. Evet, Heybeliada'da adaların desteğiyle şu anda sadece 5 at yaşıyor dedik. Atlara dokunmak, onlarla zaman geçirmek, büyük küçük hepimize iyi geliyor. Tabii en çok da onlara. Gerçekten çok iyi geliyor. Hem onlara hem de atlara. Umarız sesimizi bu kez şehirli hayvan hakları savunucuları da duyarlar. Bir parça seçmiştim. Eğer uygun vakit kalmışsa Feryal onu çalabilir. Sing for the Climate. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Adalar hepinizin. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.